Toată vara vreau în brațe să mă ții. Toată vara mângâierea mea să fii. Toată vara să ne ascundem undeva, unde marea și-a găsit iubirea sa. Toată vara vreau în brațe să mă ții. Toată vara mângâierea mea să fii. Toată vara să-ți fiu. Vreau să respir aerul viu și pe nisip să-ți scriu. Toată vara vreau în brațe să mă ții. Toată vara mângâierea mea să fii. Toată vara să ne ascundem undeva, unde marea și-a găsit iubirea sa. Toată vara mângâierea mea să fii. Toată vara să ne ascundem undeva. Toată vara să fiu doar a ta. Toată vara vreau în brațe să mă ții. Toată vara mângâierea mea să fii. Toată vara